yoka ndenge moninga akolela yo susi ya bolingo nakomi kobanga nzoto mobimba ekomi ndekopono ngai nasala nini bapangi ya vinso po lisumu nasala ngai naluka nazwa te o soki fote ezalaki ya ngai nalukaki nabondela ye ngai basala ngai boni ye mama ngai makilei na nzoto bampangi ye nani asala ngai boyengo mama navanda na mobali ye nazalaka nyonso alobaka bolingo soki ekoti makasi lobi ya kininga lisuma e nanyalukelanga ngangango na kota ngaiko nakwanganga nabangaka yima e ngai naluka ndako ya nzambe na kota po basambelanga na pema susi eleki ngai mingi ye mobali alinganga suka se makambo ngai nasala nini poloko e Chérie, je t'aime, I love you, mon namo obolingo nangaye baza kamata moke obolingo papa tala kanana sima okomona serie nazaline kolela tango nyonso mama ngaya wana kopelela nakobanza kakaye ngaya wana kozemba nakolela kakaye yelanga ata na ndoto omona ndenge na change utashanga mama nazali kolela kaka ye abolingo na ngai ye o santa nzakanata moke okoka abolingo papa nalakata na nsima okomona selie nazali nde kolela tango nyonso mama susi ya mokolo mpasi pongi eyaka tersomo okokoma bilobaloba moto nyonso akomi ndeko lisolo kokaba na moto nyonso mpo te asiste yo bokabola bampasiye bazakangata moke nakokufa papa nalakata na nsima okomona selie nazali nde kolela tango nyonso mama ngai awa nakonzemba nakolela kaka ye ngai awa nakonzemba e nakolela kaka ye yelanga ata na ndoto omona ndenge nakomi utashanga mama nazali kolela kaka ye omolingo na ngai ye ela ela o ela ye nalakata na nsima okomona selie nazali nde kolela tango nyonso mama Chantal Bac, na defina mbongo epa ya lito ngobwa na kati ya Bruxelles pona sombela yo ba bijou pona bondela yo epa ya Jacques Mer ondi mangai te mama ngobwa uka uka uka uka uka uka ma vali ya Toms Paris, Namoni, Richacha, Richard, Oka. Michael, Igala, le meilleur de Bruxelles.